49 zł. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, wtorek, 14 marca, przed chwilą minęła 19. A więc czas na serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Polscy biskupi apelują o uszanowanie pamięci jednego z najwybitniejszych Polaków, Jana Pawła II. Projekty ustaw, które mają ułatwić młodym ludziom kupno własnego mieszkania, przyjął rząd. Za chwilę też o pierwszej podróży zagranicznej nowego prezydenta Czech. Biskupi apelują o uszanowanie pamięci Jana Pawła II wobec bezprecedensowych prób zdyskredytowania jednego z najwybitniejszych Polaków. Proces kanonizacyjny nie pozostawia wątpliwości odnośnie świętości Jana Pawła II, napisali biskupi po obradach Episkopatu Polski. Metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś podkreśla, że paradoksem jest oskarżanie Jana Pawła II, który jako jeden z pierwszych miał odwagę rozliczać się ze złem w Kościele. I ten papież, który miał odwagę rozliczać się ze złem w dziejach Kościoła, dzisiaj jest traktowany jako ktoś, kto to zło w Kościele ukrywał, zamiatał pod dywan. To jest dramatyczne, także dlatego, że o tym jego podejściu do zła w Kościele my w ogóle nie mówimy. Łatwo jest pokazywać dzisiaj Ojca Świętego Franciszka, którego wszyscy tu kochamy, jak robi wyjątkowe, wielkie znaki, robi je po śladach Jana Pawła II. W reportażu telewizji TVN24 z ubiegłego tygodnia podano, że kardynał Karol Wojtyła w czasie, gdy był metropolitą krakowskim, miał wiedzieć o przypadkach tuszowania pedofilii wśród duchownych. Część komentatorów zwraca uwagę, że publikacje uderzające w Jana Pawła II oparte są na materiałach SB, których nie można dziś zweryfikować. Więcej o tym na portalu polskieradio.pl. Rząd przyjął projekt ustawy w sprawie preferencyjnych kredytów mieszkaniowych. Oprocentowanie pożyczki dla młodych ludzi ma wynieść 2%, resztę dopłaci państwo. Będzie można też założyć konto oszczędnościowe na cele mieszkaniowe. O szczegółach, które przedstawił na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki, Sylwia Białek. Zgodnie z projektem 2% kredyt z dopłatą państwa będzie mogła otrzymać osoba do 45 roku życia. Kredyt będzie udzielany tylko na zakup pierwszego mieszkania. Będzie można otrzymać maksymalnie 500 tysięcy złotych, jeśli chodzi o jednoosobowe gospodarstwo domowe, i 600 tysięcy, jeśli osób mieszkających w gospodarstwie jest więcej. Szef rządu Mateusz Morawiecki podkreślał, że to realna pomoc adresowana do młodych ludzi. Ten program cały jest tak uszyty, aby był jak najbezpieczniejszy i jak najlepszy z punktu widzenia obywateli, a nie z punktu widzenia banków lub deweloperów. Premier powiedział, że w przypadku kredytu na 320 tysięcy złotych na 25 lat różnica w racie w jednym tylko miesiącu wyniesie 1500 złotych. Szef rządu ocenił, że program pozytywnie wpłynie na zdolność kredytową Polaków. Drugie rozwiązanie to specjalne konto oszczędnościowe. Ta propozycja polega na regularnym oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Później zaś państwo wypłaci premię. Sylwia Białek, Polskie Radio. My z wami. Pod tym tytułem otwarta została dziś wystawa w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, pokazująca, w jaki sposób Polacy pomagali Ukraińcom po rosyjskiej inwazji. Przez 8 lat mówiliśmy o tym, że Ukraina prowadzi wojnę, a w Europie wielu wzruszało ramionami na nasze słowa, mówił podczas otwarcia wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Gdyby było inaczej, nie doszłoby do tej wojny. Dzisiaj musimy bronić Ukrainy, musimy bronić naszych granic. Musimy bronić naszych państw i wreszcie musimy bronić Europy. Ukraina przez rok, ten ostatni, szczególnie stawia bardzo twardy, bohaterski opór. A my robimy, co jest w naszej mocy, i o tym jest ta wystawa. I to jest też apel do Europy, do całego świata, że musimy robić to nadal. Od rosyjskiej inwazji na Ukrainę granice Polski przekroczyło ponad 10 milionów ukraińskich obywateli. Według danych Straży Granicznej 1 300 000 z nich zostało w naszym kraju. Słowacja jest dla Czech partnerem numer jeden i tak pozostanie, zadeklarował Petr Pavel. Prezydent Czech na zakończenie dwudniowej wizyty w Bratysławie podkreślił, że jego pierwsza podróż zagraniczna miała służyć ustaleniu ram dalszej współpracy z władzami Słowacji i odbyła się w konstruktywnej atmosferze. Wojciech Stoba. Tematem spotkań czeskiego prezydenta w Bratysławie było wsparcie Ukrainy oraz przyszła odbudowa tego kraju. Z przedstawicielami słowackich władz Petr Pavel rozmawiał też o przedterminowych wyborach parlamentarnych na Słowacji, o walce z dezinformacją i zacieśnieniu współpracy w dziedzinie przemysłu zbrojeniowego. Z prezydent Zuzaną Czaputową Petr Pavel planował wspólne podróże zagraniczne, na przykład na posiedzenie Rady Europy, szczyt NATO czy walne zgromadzenie ONZ. W ten sposób chcemy nie tylko postępować inwestować oszczędnie, ale też pokazywać, że nasze kraje współpracują w ponadstandardowy sposób. Słowacja jest dla Republiki Czeskiej partnerem zagranicznym numer jeden i tak pozostanie. W czwartek i piątek prezydent Czech złoży wizytę w Polsce. Celem kolejnej zagranicznej podróży będą Niemcy. Natomiast w kwietniu Petr Pavel uda się na Ukrainę. Niewykluczone, że w podróży do Kijowa będzie mu towarzyszyć prezydent Słowacji. Wojciech Stobba, Polskie Radio Praga. To był serwis Trójki. Pięć minut po 19:00, sport w Trójce i Mateusz Warianka. To nie był udany konkurs dla polskich skoczków narciarskich. Rywalizację w Lillehammer, zaliczaną do cyklu Rower, wygrał Norwek Egner Granerud. Najlepszy z Polaków był Kamil Stoch, który zajął dopiero 15 miejsce. O szczegółach Kuba Niziński. To niestety nie będzie najweselszy wieczór dla sympatyków skoków narciarskich w Polsce. A to dlatego, że biało-czerwoni zaprezentowali się najgorzej od momentu przejęcia kadry przez Tomasa Turnbichlera. Najlepszy z Polaków Kamil Stoch dopiero 15 po dwóch średnich skokach. Dawid Kubacki w pierwszej serii bardzo słabo. W drugiej 133 metry i z tego już można być zadowolonym. Ale to daje Dawidowi Kubackiemu dopiero 19 miejsce. Pozostali Polacy daleko zniszczą 26, Żyła 27, Paweł Wąsek na miejscu 29. Do serii finałowej nie przedarł się Jakub Wolny. A wygrał Halvor Egner Granerud po pasjonującej walce ze Stefanem Kraftem, który zajął drugie miejsce. Manuel Fettner na miejscu trzecim. A po dzisiejszej rywalizacji w klasyfikacji generalnej Row R Halvor Egner Granerud liderem, Dawid Kubacki spada na 8. miejsce, Kamil Stoch na miejscu 10. Dla Trójki Kuba Niziński. A za blisko 2 godziny kolejne sportowe emocje, tym razem te piłkarskie. W Lidze Mistrzów czekają na rewanżowe starcia 1/8 finału. RB Lipsk zagra z Manchesterem City, a Inter Mediolan z FC Porto. W pierwszym niemiecko-angielskim starciu było 1-1 i dziś powinniśmy oglądać ciekawe widowisko, przyznaje były reprezentant Polski Paweł Kryszałowicz. Ciekawe starcie, ale myślę, że zdecydowanym faworytem jest Manchester City. U siebie przechyli wygraną na swoją stronę i awansuje dalej. Szybki Timo Werner, który może dać im się we znaki. Wiadomo, że będą grali bardziej defensywnie, bo grają na wyjeździe i będą tymi skrzydłami atakować. Arcyciekawe spotkanie, sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, ale Manchester City u siebie bardzo często na początku meczu tak mocno atakuje, że wynik już jest ustalony nieraz po 30 minutach. Jeżeli to przetrwają ten początek, myślę, że będzie fajne widowisko. W drugim spotkaniu faworytem jest Inter, który u siebie pokonał Porto 1-0. Teraz zaglądamy na parkiet w Rzeszowie. Tam siatkarki Developresu grają z Ecacibasi Stambuł w ćwierćfinale Ligi Mistrzyń. Mamy 3. partię. Na razie 1-1. Pierwszy set dla ekipy z Turcji. Drugi wygrał polski zespół. W 3. partii mamy 8-5 dla Ecacibasi. I na koniec wracamy do sportów zimowych. Dwoje reprezentantów Norwegii okazało się najlepszych w biegach sprinterskich Pucharu Świata w narciarstwie klasycznym w Drammen. Wśród kobiet wygrała Kristine Stavas z Kirstadt, a w rywalizacji mężczyzn najlepszy okazał się Johannes Klebo. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata kobiet prowadzi Heidi Wenk, a u mężczyzn liderem jest Klebo. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami pochmurna noc, będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem w górach, śnieg, a w Tatrach, Beskidzie Śląskim, Żywieckim tej nocy dosypie kolejne do 12 cm śniegu. No i silniej zawieje też wiatr w Sudetach do 110 km na godzinę, co prawda słabnący, ale do 90. Nocą od minus 3 stopni na Podhalu, w centrum i na wybrzeżu plus 1, na Podkarpaciu do plus 5, a jutro, tak jak dziś, podobnie pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz przechodzący w deszcz ze śniegiem, na Pogórzu w górach będzie sypał śnieg. Jutro wiatr umiarkowany i dość silny, ale w górach porywisty, do 70 km na godzinę. No i tam jeszcze sporo śniegu, więc powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. W rejonach podgórskich jutro od 0 do plus 3 stopni, w pozostałych regionach w sumie temperatura wyrównana od 4 do 7 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Za chwilę w tonacji Trójki Marek Wiernik, a my dziękujemy za spotkanie we wtorkowym. Zapraszamy Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i Piotr Łodej. A jeszcze radiowa wersja Pi. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Zmarzliśmy. To chyba nie jest pogoda na długie spacery. Kochanie, mamy coś na odporność? Tak, za chwilę przygotuję rozgrzewającą malinową Greenovite Forte.

Bonamassa i przygrywał na gitarze w tonacji trójki Beth Hart, no i wspomniany Bonamassa. Proszę Państwa, to zrobiło się tanecznie i przy tych tanecznych rytmach może jeszcze trochę pozostaniemy. Jest taki zespół z Manchesteru i ta grupa nazwała się One Age Lang. I w tej nazwie, to sobie posprawdzałem, to jest zdecydowanie nawiązanie do takiego chińskiego giganta spożywczego działającego na Wyspach i w Manchesterze również. No a to trio, które 3 lata temu zadebiutowało albumem, postanowiło przywołać klimaty berlińskie lat 70. Troszkę syntezatorów tam się pojawiło w ich muzyce, nawiązywanie do Kraftwerku. No i to wszystko, no zresztą sami Państwo posłuchają. Dobrze, można się przy tym pobawić. Showstopper, tak nazywa się ten utwór. One Age Lang w trójce. manchesterskie, klimaty taneczne w tonacji Trójki, grupa One Age Lang. No to tak sobie pomyślałem, przypomniałem, jeżdżąc na mecze jednego z zespołów manchesterskich, myślę o meczach piłkarskich, no i wizytując rozliczne puby, to praktycznie w czasie weekendu w każdym pubie ludzie tańczą. I to tańczą przy tym rejwie manchesterskim, Madchester. Pamiętają państwo kiedyś, no New Order oczywiście, no cała masa grup łączących rockowe, rock'n'rollowe, czy też lekko takie synth-popowe granie właśnie z dancem. No dobrze, to zostawiamy Manchester, przenosimy się do nas. Nowa płyta Płockiej Orkiestry Farbenlere. Na zdrowie taki tytuł nosi ten krążek. No i tak, płyta jest okej, natomiast chciałbym zwrócić uwagę na gości, bo pojawia się na tym krążku i Robert Gawliński, tak, ten sam. Jest Piotrek Gutkowski, czyli Gutek. Jest i Michał Jelonek, i chór się pojawia. I bardzo ciekawy zestaw utworów. Ja państwu teraz zaprezentuję utwór właśnie z wymienionymi artystami, czyli będzie i kolega Gawliński, i Gutek, i Farbenlere oczywiście. No, być może kogoś zaskoczy ten song Samo życie. Brzydka, nikt się nie uśmiecha. Trudno człowieka, wszyscy rano wstają, pracy szukają, gonią za chlebem, gubią sami siebie. Czy wiesz, dokąd idziesz? Czego się boisz, a czego wstydzisz? Czy wiesz, dokąd idziesz? Kochasz, czy nienawidzisz? Sen. W ciemnych pomieszczeniach ginie nadzieja. Paranoja, stres, utracony sens. Prawda w cenie, wolność marzeniem. Czy wiesz, dokąd idziesz? Czego się boisz, a czego wstydzisz? Czy wiesz, dokąd idziesz? Kochasz, czy nienawidzisz? Lepiej cicho być, dla nich twoje życie nie oznacza nic. Czy wiesz, dokąd idziesz? Czego się boisz, a czego wstydzisz? Czy wiesz, dokąd idziesz? Kochasz, czy nienawidzisz? Czy wiesz, dokąd idziesz? Czego się boisz, a czego wstydzisz? Czy wiesz, dokąd idziesz? Kochasz, czy nienawidzisz? Tak czy nie? Reggae, reggae w Lere. No i rozpoznali państwo po głosach i Robert Gawliński, i Gutek w utworze Samo życie z tego najnowszego albumu Farben Lere. No to do Ameryki teraz. Przeniesiemy się. Jeden z tych moich ulubionych i państwa również, myślę, zespołów sprzed paru dekad, The Smashing Pumpkins. Różnie bywało po tym fantastycznym okresie. Kryzys, problemy natury personalnej w zespole, no ale jakoś to się wszystko szczęśliwie zakończyło. Ten przedostatni krążek, bardziej rozrywkowy, na co zwracałem uwagę tu niejednokrotnie na antenie, natomiast teraz mamy już do czynienia z kolejnym wydawnictwem, taką rock operą w trzech aktach. Atom, akt pierwszy, drugi i w kwietniu pojawi się trzeci tom tej rock opery. No i ciekawe rzeczy dzieją się na tych płytach. Zajrzymy może do tej części pierwszej. Tam jest taki utwór o chuliganie. Proszę, The Smashing Pumpkins w tonacji trójki. If it's if you're more cold, arrows invite you with blooms. Cause if none is all, and nothing's ever is, I'm an excuse. Whoa, whoa, whoa, it's hooligan. Whoa, whoa, whoa, it's hooligan. Whoa, whoa, whoa, whoa, what the sky should be. The Smashing Pumpkins. No i nie zmienia się zupełnie głos Billego Corgana. Smashing Pumpkins był zawsze tym moim ulubionym, jednym z ulubionych zespołów, ale i The Afghan Whigs, i też ucieszyłem się tą płytą z ubiegłego roku, no sprzed kilku miesięcy w zasadzie. Dziewiąty krążek, How Do You Burn. Kilkakrotnie sobie przesłuchałem całą tą płytę i doszedłem do takiego utworu i tu się zacząłem zastanawiać, jak to się wymawia po angielsku. Bo to jest jija. Dwa J, a na końcu jija. Bądź mądry. No ale nastawiłem i okazało się, no i to fantastyczna wiadomość, bo to dziadzia, dziadzia. I akurat Musia kręciła się koło mnie i ona tak mówi, dziadzia. I razem sobie posłuchaliśmy. Zresztą świetny utwór. Proszę posłuchać. Dziadzia i The Afghan Whigs. Coś, no, w dalszym ciągu bardzo nowego, ale to zespół, który w zasadzie duet już działa od kilkunastu lat, no ale ostatnie lata, no to furorę robi ta para Jason Williamson. Myślę, że warto zapamiętać to nazwisko. On jest na wokalu i jeszcze towarzyszy mu Andrew Fearn. Sleaford Mods, tak nazywa się ten tandem z Nottingham. No i mówi się, że to najbardziej proletariacki z grających współcześnie bandów, że to jest punk, hop, bricolage, takie pojawiło się określenie. No i rzeczywiście, że to najbardziej gniewny z grających obecnie na wyspach zespołów. Ciekawe teksty, ciekawa wymowa, takie połączenie gwary z północnej części Anglii z Cockneyem londyńskim. No zresztą może uda się Państwu tam coś wyłapać. Proszę bardzo, Sleaford Mods i jeden z utworów z tej najnowszej płyty duetu Right Wing Beast. You used to neck everything in sight. Down at the club on a Thursday night. It was 5-0 here, it was 5-0 there. It was really messy and we didn't really care. But what's gone on? What can I see? You're all getting mugged by the aristocracy. But what's gone on? What can I see? You're all getting mugged by the right-wing beast, yeah. Your tailored look isn't real anymore. You've actually just reversed into your neighbour's wall. I know you really haven't, but you know what I mean. Your head's full of sauce, you're a tin of baked beans. What's gone on? What can I see? You're all getting mugged by the aristocracy. But what's gone on? What can I see? You're all getting mugged by the right-wing beast. Yeah. It's been here for ages. Get stuck pages. Danger shuffle, watch that door. It's been here forever. It makes the clever. Danger shuffle behind doors. It's been here for ages, desktop ages. Danger shuffle, watch that door. It's been here forever, it makes a clever. Danger shuffle behind doors. I thought about deleting you on socials because you keep coming in with stuff and it's winding me up, to be honest. I never see ya, I don't want to either. I'll just end up coming round to your ass and I'll just stick my phone in your head. But what's gone on? What can I see? You're all getting mugged by the aristocracy. But what's gone on? What can I see? You're all getting mugged by the right-wing beast. Yeah. Sobie razem programu Trzeciego Polskiego Radia. Sleaford Mods, tak nazywa się ten duet. No a teraz artystka, której nie trzeba w ogóle rekomendować, zwłaszcza słuchaczom Trójki, bo będzie Edyta Bartosiewicz. Zainteresował mnie ten projekt Edyty, no świetnych kolegów zaprosiła do tego projektu. No i myślę, że efekt jest wielce interesujący. To teraz o tych panach, bo z Edytą wystąpi Marcin Wasilewski, no, światowej sławy nasz pianista jazzowy. Słychać doskonale jego pianko tam. No i jeszcze dwóch kolegów, o których wspomnę. Sławek Leniart, Bodek Pezda, a więc jeden i drugi Agresiva 69. No i jeszcze fantastyczny A jeszcze Made in Poland przecież. I fantastyczny basista Michał Grot i jeszcze chyba paru muzyków, albo jeden przynajmniej. No w każdym razie ten temat nazywa się Odważny, całkiem nowy świat. Edyta Bartosiewicz, Marcin Wasilewski. Opustoszały place zabaw, ucichł na ulicach gwar. Domy pozamykały bramy, pogasły światła wielkich miast. Nie ma odwrotu już za nami. Ten w skamielinie odciśnięty ślad. Marcin Wasilewski. Odważny, całkiem nowy świat. Proszę Państwa, pozostaniemy przy nowej polskiej muzyce. Odezwał się Piotrek Banach, no, twórca zespołu Hey, Indios Bravos i jeszcze różne inne projekty. No, teraz już od kilku lat Bajka. Bajka, Banach i Kafi, czyli Kasia, razem tworzą do, na tą ostatnią płytę zaprosili też Jaco Brango. No i razem teraz. To jest zapowiedź drugiej płyty. Myślę, że w kwietniu ta płyta powinna ukazać się. Zdecydowana mniejszość. Taki tytuł. Mimiś. O, to jest tytuł tej piosenki. Teraz będzie Bajka. Okulary, okulary, okulary. Okulary. Okulary. Waldemar Ace Mleczko. No, to ciekawa postać, jeden z prekursorów punk rocka na Dolnym Śląsku we Wrocławiu. Taki zespół Poerox. No, przez kilka lat zespół Prawda, cała masa, kilkadziesiąt najróżniejszych projektów. Jak był harcerzem, to na mundurku skreślił nazwę Sex Pistols. O, z tego też zasłynął. No, ale Ace Frehley to muzyk z grupy Kiss, stąd jest Ace. Waldemar Ace Mleczko w nowej swojej piosence Biała Ćma. Wczoraj znów stałeś przy oknie, w nieświadomej zadumie pół snu. Za oknem dziwny świat, nie taki jak być miał. Do dzisiaj ci się śni, że ona, księżyc i ty. Może czas oswoić samotność, może znajdziesz w niej jakiś sens. Pomimo upływu lat, ty ciągle nadzieję masz, że może się zdarzyć cud, że może spotkasz ją znów. Biała ćma umiera w szklance wina. Za późno już, nie zdołasz jej zatrzymać. Czasem ktoś odchodzi bezpowrotnie. Czasami tak już jest. Thank you. dzisiaj znów stałeś przy oknie. W nieświadomej zadumie pół snu. Za oknem dziwny świat niezagojonych ran i rozedrgane sny, że ona, księżyc i ty. Biała ćma umiera w szklance wina. Za późno już nie zdołasz jej zatrzymać. Czasem ktoś odchodzi bezpowrotnie. Czasami tak już jest. Dzisiaj znów stałeś przy oknie. Teraz gra na akustyku, no a tak przy okazji jeden z najlepszych polskich gitarzystów, Waldemar Ace Mleczko. Świat się zmienia, pankowcy się troszkę nam zmieniają, ale czy wszyscy? Zapraszam po 20 w tonacji trójki cały ten rok i będziemy tańczyć pogo. A teraz Steve Mason ze Szkocji, ze swojej nowej płyty Brothers and Sisters, Open My Soul. Zapraszamy